ghetto na waza nifanyeje ili niweze kusurvive, ila yote ni life, nashindwa takuishi na wife, midereva maisha yangu ila nashindwa kudrive, maumivu makali zaidi hata kuchomwa na knife, shomba msaada kwa ndugu wakanikana live life, sina hela sina kazi na afya yangu ni dhaifu, wako rawaitu tumbo mtenjai na nipiga, nashindwa takutembea kutatua hizi shida, nashindwa tu street hata nikinyomaja ya piti, na muomba Mungu na shangari dhiki yangu haifiki, waina ndamo na dhiki nyumbani hapa kariki, yani wiki ya isuku miki hata kwa suku mawiki, nazima data niende wapi na hapo itakuwa vipi, japo shajua yupi ni adui yupi rafiki, fedha za koni nilibeti afu mkeko jatiki, mavazi yamechakaa yatakati hata kwa jiki. Amina, sina zaidi ya kusema amina, nikitazama nyuma jangwa mbele msitu, zaidi ya maumivu nilichohifadhi sina, kama nguvu ninazo na uwezo na ruhusa, kila kivumbi na jasho yananiona na nusu. Amina, amina, sina zaidi ya kusema amina. Design kama kila kukicha, mudi ipo chini, majukumu yamenipiga vichwa, kazi ni dini, shule nilitisha ila vyeti vipo tu kabatini, inasikitisha ile amenifundisha njue maisha ni nini, watoto wamekuwa wazazi, wazazi wamekuwa watoto, sioni ngazi nachoona ni changamoto, masika diki ya ngazi sijaona maokoto, adinsha waza niwe jambazi au nkakabe watu chocho, ila gazi inaniongoza, ila jua likichomoza unimezidisha vumilivu hadi mbivu zimeoza, ulinzi wangu chai kavu yenye sukari isiyokoza, sina bifu na mtu zaidi ya shida zinazochokoza. Wengi niloamini waliniacha chozi kwenye shavu, nilowapiga tafu ndo mwisho waliniita mpumbavu, sina roho ya chuki japo pengi niliambulia, kuna pia sikati tamama na sirangu jituma. Amina, amina, sina zaidi ya kusema amina, nikitazama nyuma jangwa mbele msitu, zaidi ya maumivu nilichohifadhi sina, kama nguvu ninazo na uwezo na ruhusa, kila kivumbi na jasho yananiona na nusu. Amina, amina, sina zaidi ya kusema amina. Niliamini ridhiki kwa miguni utasema umbwa, katafuta jibu nifumbue fumbo nilofumbwa, wazo yangu ya special kwa wengine ni mtumba, waza kesho spati jibu nsiri ya muumba, shida ni uye radhi jikwa mtoto waswazi, metafta kazi kazi mekua kazi ya kupata kazi, kama nipo rock down ya kuria sinyamazi, na home ground pia natizama na wazazi, kini kuta road ni kama sina makazi, hani hakuna cha kuficha kila kitu kipo wazi, na niko haile bila grupu la malasi, watafutaji wenzangu wanasema sijali Mungu yupo nasi. Amina, amina, sina zaidi ya kusema amina, nikitazama nyuma jangwa mbele msitu, zaidi ya maumivu nilichohifadhi sina, kama nguvu ninazo na uwezo na ruhusa, kila kivumbi na jasho yananiona na nusu. Amina, amina, sina zaidi ya kusema amina, alhamdulillah. Ghetto na waza nifanyeje ili niweze kusurvive, ila yote ni life, nashindwa takuishi na wife, midereva.